machine. Vers un machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine. Vers un machine. Vers un machine. Vers un machine. Na trójkowym zegarze minęła druga. Już jestem troszkę na przydechu, bo w biegu, ale jestem. 504 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie i tak zostanie przez najbliższe dwie godziny. Dzisiaj 27.07.2017. No, ładnie. Miało być, może niekoniecznie melancholijnie, ale miało być w miarę wesoło podczas naszego dzisiejszego spotkania, no ale niestety z powodu odejścia Chestera Benningtona raczej wesoło to nie będzie. Natomiast na pewno będzie z mocnym, bardzo mocnym przytupem. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat Linkin Park pojawi się po Ciemnej Stronie Mocy. I come come to this magnificent house of worship tonight because my conscience leaves me no other choice. A true revolution of values will lay hand on the world order and say of war, this way of settling differences is not just. This business of burning human beings with napalm, filling our nation's homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into the veins of peoples normally humane, sending men home from dark and bloody battlefields, physically handicapped and psychologically deranged. Cannot be reconciled from wisdom, justice, and love. Cannot be reconciled from wisdom, justice, and love. Cannot be reconciled from wisdom, justice, and love. Cannot be reconciled with wisdom, justice, and love. Cannot be reconciled with wisdom, justice, and love. Pierwszego albumu przyznaję, że słuchałam Linkin Park. I później chyba niestety tak się zdarzyło, że na tym pierwszym albumie ta miłość do Linkin Park się zakończyła. Wolałam Rage Against the Machine, którzy przecież są ojcami rapcoru. A Rage Against the Machine... Oj, Rage Against the Machine. Może za tydzień? Nie, za tydzień będzie Islandia, za dwa. Taka wspominka. New Metal i rapcore tak opisywali ich muzykę i od 2000 roku, kiedy wyszedł album Hybrid Theory. Moja przygoda z Linkin Park się skończyła i później ona trwała, ale na odsłuchiwaniu starych utworów w szczególności, bo te nowe albumy to tak nie do końca w tę stronę szły, w którą ja myślałam, że pójdą. No i teraz już, no co można powiedzieć? Chester Bennington odszedł, Linkin Park chyba przestaje istnieć, bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że ktokolwiek mógłby go zastąpić. don't realize your crusades a disguise. Replace freedom with fear, you trade money for lies. I'm aware of what you've done. Now, no more sorrow, I beg for your mistakes. Your time is borrowed, your time has come to pay, pay, pay. I see pain, I see need, I see liars and thieves abuse power with greed. I had hope, I believed, but I'm beginning to think that I've been deceived. You will pay for what you've done. No, no more sorrow, I pay for your mistakes. Your time is borrowed, your time has come to pay, pay, yeah. so uptight today. Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first, how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. But the face that I hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that I watch every time I lie, face that laughs every time I fall. And I use everything, so I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. Yes, I got paranoia broken off on my back. On the inside too, your paranoia is probably worse. I don't know what set me on first, but I know what I can't stand. Everybody acts, but the fact of the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that watches every time they lie, face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. For all this, there's only one thing. should know. I've put my trust. Apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say. But trying to be genuine was harder than it seemed. And somehow I got caught up in between. Let me apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say. But trying to be someone else was harder than it seemed. And somehow I got caught up in between. Between my pride and my promise. Between my lies and how the truth gets in the way. And things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. Apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say. But trying to regain your trust was harder than it seemed. And somehow I got caught up in between. Between my pride and my promise. Between my lies and how the truth gets in the way. things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is none. And I cannot explain to you in anything I say or do or plan. Fear's not afraid of you, but guilt's a language you can understand. I cannot explain to you in anything I say or do. I hope the actions speak the words they can. For my pride and my promise, for my lies and how the truth gets in the way. The things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is pride and my promise. Between my lies and how the truth gets in the way. The things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is none. In between. Kilka klasyków Linkin Park wcześniej, a teraz wspomnienie i to nie ostatnie. W tym spotkaniu naszym do godziny czwartej Chris Cornell i Chester Bennington razem Hunger Strike. I to z koncertu Temple of the Dog. We'll be right back. talent. Twój talent był czysty, twój głos niósł radość i ból, złość, wybaczenie, miłość, wszystko razem. Wydaje mi się, że tacy my właśnie jesteśmy. Pomogłeś mi to zrozumieć. To z listu otwartego Chestera Bennington'a do jego największego przyjaciela, do Chrisa Cornella, który przeczytał i zostawił też w trakcie pogrzebu w maju. I co dziwne, ludzie się już nad tym mocno zastanawiają, że Chester pożegnał się z nami w dniu urodzin Christophera. Miałby 53 lata, Christopher Cornell. To teraz kolejne wspomnienie i to przepiękne wspomnienie, które mogli niektórzy obejrzeć na wspaniałym koncercie Nine Inch Nails, gdzie Trent Reznor też wspominał swojego wielkiego przyjaciela. Piękna, ale smutna wersja Trenta Reznora I Can't Give Everything Away Davida Bowiego. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła odtworzyć ją w wersji studyjnej. bo to na razie była wersja tylko i wyłącznie koncertowa, innej nie ma. To jak już jesteśmy przy wspominkach, to wspomnijmy trasę koncertową Self-Destruct z 1994 roku, gdzie David Bowie razem z Trentem Reznorem wystąpił na scenie. Still feel I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole beyond familiar stuff. Try to kill it all away, but I remember everything. You could have tak często zapominały, że artyści, muzycy to przecież też ludzie. Bardzo często samotni w tłumie. Że nie David Bowie i jego muzyka została wywołana do tablicy, to musimy pociągnąć ten temat. 18 minut, 17,5 minuty do godziny trzeciej. Party up moods, Nanti Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did Monday go? David Bowie, Chris Cornell, Chester Bennington. Oj, trochę tych naszych muzyków nam zaczyna odchodzić, coraz więcej ich zaczyna odchodzić. No miejmy nadzieję, że może w tym roku to już tak koniec, jesteśmy na półmetku. Nine Inch Nails i jeśli chodzi o Nine Inch Nails, to ja tydzień temu obiecywałam, że podczas dzisiejszej audycji Ad Violence się ukaże tutaj na antenie i tak będzie. 12 minut do godziny 3 nam pozostało. The Lovers, This Isn't The Place i The Background World. Trzy utwory z tej czteroutworowej epki wybrane. thought I would. Oh, again, a single thing. Pięcioutworowy singiel, nie czteroutworowy singiel. Dlaczego ja powiedziałem czteroutworowy? Pięcioutworowy singiel i z tych pięciu utworów trzy na dzisiaj wybrane, z czego tak naprawdę tylko This Isn't The Place, tydzień temu odtworzone po ciemnej stronie mocy. Co będzie zaraz za moment? Za Nine Inch Nails? Dowiemy się za 11 minut. I never dare to